الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو الحمدللہ نند اللہ رب العزت پدے کور او دے دار العلوم کے د غنو حافظانو د قران حکیم د حفظ په اختتام کې مونږ او تاسو د مبارک مجلس کې ناس یو. یقینا چې دا د امت د پارا د مسلمانانو د پارا د دې مدرسې د مدرسینو او د معلمینو او د دې د نور خادمانو د پارا ډېر لوی د خوشحالی خبره ده. ځکه دنیا او آخرت کې دغه د الله کتاب د امت مسلمه د پارا د خوشحالی یو شی ده. په دې نعمت د الله رب العزت مونږ او تاسو څومره ډېر شکر کا ادا کو نا به کم وي. پکار دادی چې دا مدرسین د مدرسې دا منتظمین یا څوک چې د دې دارالعلوم اسلامیه سره څومره تعلق لري هغه ټولو ته د الله په دې لوی نعمت باندې شکر ادا کول پکار دي. چې دې د فتنو دور کې او دې د اسلام او د مسلمانانو د کمزورۍ په دور کې الله د دینه دا دومره کار اخلي او هر کال الحمدللہ په ډېر زیات تعداد سره حفاظ کرام د دې دارالعلوم نه فارغي. زمایت مندو زمونږ استاد او سعادت د دنیا او د آخرت ټول د قران سره تړلې. امت مسلمه کې که د قرآن او د سنت علم او عمل وي نو رب العالمین بدی ته دنیا او آخرت کی عزت ورکي. او که امت مسلمه کتاب الله علمن یا عملن شات او غرزولو نو په دوی باندې ذلت او رسوائی به د الله د طرف ناراضي. ننم کومه او تاسو سوچو کو سمر پازمایشونو امتحاناتو کې مونږ او تاسو راګیر یو خو بیا هم زمونږ ټول امت نارینه او زنانا د دې خبرې توبه نو باسي چې الله مونږ سا کتاب ته علمن او عملن شاکړي او زمونږ د توبه زمونږ او تاسو سره د الله مدد به الوي چې علمن او عملن دا کتاب الله د هر امتی که نارینه دی او که زنانه دی داغه په لاسو کې. په دې باندې زمونږ استاسو ایمان دی کنه چې کتاب الله د هر امتی سره کاغه نارینه دی او که زنانه دی په لاسو کې وي او د علم او د عمل په نیت راغستی نو د الله مدد به دوی سره وي. او کنه کتاب الله مونږ ترک کو علمن یا عملن نو بیا د الله قسمه قسم عذابونه به دا په مونږ باندې نازلېږي. دا د الله رب العزت حکم نما چې کوم آیاتی کریمه د سوره توبې ستاسو وړاندې تلاوت کو. الله وایي پکار دی چې د مسلمانانو په یو ډله کې یو جماعت د علم د حصول لپاره خامخا د وطن نه باروزي. دا خبره په دوی ضروری ده په دوی باندې فرض دا او لازمه ده چې د مسلمانانو یو کلی دی د دې یو ټوله دی یو جماعت دی دې کې به یو ډله د قرآن او د سنت د علم د حصول لپاره ځي او د څه لپاره به وځي لیتفقهوا فی الدین دی به دین کې پوهه حاصله او دا علما ناستی وی لیتفقهوا یوې دی باب کې تکلف غونتی وی یعنی طالبان و عالمان لوی او د نور مسلمانانو لموی چې د علم په حصول کې مشقتونه تکلیفونه برداشت کولی بغیر د تکالیف او د مشقتونو نه د قران او سنت علم حاصلېږي نه. دا ډېر درون او ډېر لوی قیمت والا کتاب دی. کله چې د دې وحی جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته کېدا نو رب العالمین ورته مخ کې وایي زما حبیب شپې شوګی رکوا نیمه شپه راله ودرېږه د شپې درې حصې ودرېږه یا دوې حصې خوب کوه نو یو حصه ودرېږه ځان د تهجد او د شپې د شوګیرې د مشقتونو سره عادتی کا. ولې الله وایي انا سنلقی علیک قولا ثقیلا یو ډېر لوی درون بوج والوینا مونږ پتا سنازلو ډېر یو درون بوج والا کتاب پتا سنازلېږي تاسو د شپې د تهجد سره ځان عادتی کړئ. د علم په حصول کې طلبا او علما دا به مشقت برداشت کوي او چې علم یې وکړو نو سبق کوي الله وی چې علم یو کو وطن ته واپس لاړل ولی ينذرو قومهم اذا رجعوا اليهم چې دا خپل قوم دا عالمان او دا طالبان د الله د عذاب د الله د نافرمانونه او یری کله چې واپس راشي لعلهم يحذرون دیر پار چې دا مسلمانان د الله د عذاب او د یری نزان بچو ساتي. دارنګه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی د طالب د علم بارکی او دا خبرم ذهن کې کیده ی علم سلوی دنیوي علوم هم دي دا غیر پار سکول کالجونه یونیورسيټي جوړی دي خدا خو یو چل زده کولی صنعت ته کاریګری دا علم هاغه د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه به علم سلوی العلم ما جاء من فوق علم هاغه چې کوم د برن راغلی علم غره هاغه شه دې چې د برن راغلی پاغه سړی انسانیت پیجنی پاغه الله پیجنی پاغه باندې دته د انسانیت او د سړی توب غ تعلیم حاصلې نو علم هاغه دې کم چې د برن راغلی د الله حبیب فرمای سوک چې د قران او سنت او د دین د مستنبت علوم په طلب کې د کور هوته نو دا د الله په لار کې فهو فی سبیل الله دا د الله لار کې دا سمر طالبان نے مدرسو کی دی کاغذ حفظ شعبہ دا او کد نور دینی علوم شعبہ دا دا ٹول رب العالمین پلا رکی دی دا ٹول فی سبیل اللہ دی او دین الوی بسوی چی طالب العلم کل دا کور روزی دا علم دا حصول پنیت وانے نملائک دیزت اغا وزاری دا دید خپود لاندی کی دی ملائک دی عزت هغه وزری د دې د خپود لاندې کیږي دا چا فرمایلی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی بعض داسې وی اسلام نه لري خلق چې قبر اخرت نه من یادې خبرو پورې خنداک علامه حافظ ابن قیم رحمت الله علیه ذکر کړی چې یو طالب العلم مدرسې ل روانو نو بعض ګره ټوکی اسم خشینره قران ویلی حضرت موسی علیہ السلام قوم توی الله حکم کړي چې غوا زبه کوي وي ته مونږ پوره ټوکی کې هغه له ټوکی خو جاهلان کوي د قران په نس هغه سړی ناپوه او جاهل له چټوکی کوي او درې پیر د الله حبیب فرمایلی هلاکت دی وی دا ابو داود شریف حدیث ته دا هغه چا د پاره چې دی د پاره خبرې او ټوکی کوي چې خلق په خواندې رسول پاک صلی الله علیه وسلم ویلی هلاکت دی وی ورته تباہی دی وی ورته او بیا باز زمونږ داسې ناپوه دي چې دین پورې ټوکی کوي یا به د چا د ګیری پورې گپ شپ لګي یا به د چا د مس پورې خاندي یا به اعتکاف پورې خاندي نو په خوام داسې یو سړی طالب العلم مدرسې له روانو علامه حافظ ابن قیم رحم الله وایي هغه ورته په پال پال ګرځه وزارې ماتې نه کړې فرشتو وایي رب العالمین سمدستي رونیو پوهېږئ په خبره باندې دا د الله د حبیب د خولې مبارکې نه روتي چې یو طالب د علم چې د قران او د سنت او د دین د مستنبت علوم د حصول لپاره د کور نه روزي نو د کور نه راواله تر مدرسې پورې د رحمت ملائک ورته وزري غړولې دی پیر روان دا شان د بل هیڅ نه لري که دنیا کې بادشاہ دې کلوي سړې دې خدا شان صرف او صرف د طالبانو د علم دې او ما یو حدیث لست بعض اهل علم لیکلي علامه حافظ ابن قیم رحم الله وای مفتاح دار سعادت هغه کتاب دی او د علماو په فضیلت او د طالبانو په فضیلت کې سو صفی ډکی کړي خدا سه صفی ډکی دی او داسه نکات او ملغلری را جمع کړي چا د سرو زرو په بو کولی کلی شي نو ام داغه قدر او قیمت نشي ادا کړي دا حدیث ذکر کړي بعض محدثین ویلی چې دا حدیث مرفوع دی او چا ویلی چې موقوف حدیث دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو پا دین پو حچ یو طالب حاصل کی یو دینی عالم تی جوڑ شی دا پا شیطان بانے دزر و عابدان و نگران لگی فقیح واحد اشد علی الشیطان من الف عابد یو پا دین قرآن و سنت بانے پوہ عالم پا شیطان دزر و عابدان و نگران لگی عابدان کا چالوی جی درزی رو جدا د شپې تهجد کوي او تسبیحات اړای نور نیک کارونه کوي خود قرآن او سنت علم ورسره نشي په خبره پوهیږئ کنه پوهیږئ. نو داسې زر عابدان چې په یو کلی کې راجمع شي او بل مقابل یو د قرآن او د سنت او د دین سمجدار او پوه عالم جوړ شي، په دغه زر عابدان او شیطان دوره نه خفه کیږي لکه په دې یو عالم چې خفه کیږي. هغه واقعا ذکر کړي چې دا شیطانان دا کشران ابلیس مشر شیطان تراجمه شول. الله محافظ ابن قیم رحم الله وی مفتاح دار سعاده کې ورته وی یار زمغه مشر دا سو وجه دا کزر عابدان ته چغې نه وي خو یو عالم کو جوړیږي نو ته بیا چغې وي. هغه ورته دا خو اسانه خبره تجربه حاصلول غواړي. یو سړی سو کال عبادت کړ، شیطان ته وی لار شول. یو خبره دام ذکر کړي نو ډېر واقعیات ذکر کړي. وی دی عابد لوا یره دی اگئی کی دا ټول دنیا الله بندولش دا الله دور قدرت او طاقت شې دی اگئی کی دا ټول دنیا اسمانونه او زمکه را جمع کی نا عابد پکې چپ پاتې شو. ځکه په تسبیحات او په تهجد او په روزو نه پویدو هنور علم هنو قدرت الهی کی شک کو لو باندې سړې تبا کی چې عالم لراغه طالبانو سره ناس هغه په یو دوه ټکو کې هغه شیطانان غلي سچل ورته نور د څنګه ځان خلاص کو. نور ډیر واقعیات ذکر کړي، نور ډیر واقعیات ذکر کړي. نو کومه او تاسو دا غواړو شیطان زموږ دشمن دی کنه؟ کاغه خفقول غواړي نو دا خپل بچی دین توقف کړي. او دا یوازې دا نه چې ګنه حفظ مکمل کو، دا د الله یو لوی نعمت دی، یو لوی نعمت دی چې ډیر شپاره قرآن دیو ماشوم په سینه کې الله محفوظ کړي. وګوره دا د دینی علوم و امتحان را دا ابتدا شو. او دا زمون دا علماء ناس دی طلبا کم حافظ سره چې علم د نی د حفظ نه علاوه نامیشه دا آغا حفظ محفوظ نه دی پاتې شوی. آغا په کس ما قسم فتنو کې راغله او خلکو له دین رکاوټ جوړ شوی. نو الحمدللہ دا سمره بچی فارغی کی والدین بیوی تاسو یو ځل دا الله ته وقف کړی. نو اس چی دی حفظ کو نو دی بانے با دا نور دینی علومم برابر وی دا با وعدائی کن انشاءاللہ ستاسو چی دی نور دینی علومم برابر کی. او دا کم قرآن پاک چی دی پسینہ کے پروتے زمائی ذات مندو دی پا مقصد بانے چی دی پوہش او ډیر لوی دا خوشالی شید اغا والدینو دا پارا چی دا آغای بچی او بیا دا وارو وارو بچی چی لا بلوخت نی رسیدلی او قرآن یاد کرے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول امام قرطبی و دینور مفسرین و ذکر کرے دے یحییٰ علیہ السلام بارک اللہ وی وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. اللہ وی ما پیغمبری و دین پوہا و سمجھ یحییٰ علیہ السلام تور کرے وا او لا معشوم ہو حبر اللہ مخیال رسی. ابن عباس رضی اللہ عنہما وی چی کم معشوم لا بلوغ تنی رسیدلے قرآن ناظر ختم کو یا قرآن یاد کو وی دادی یاد کرے وآتیناہ الحکم صبیہ. اللہ وی وڑکوالی کی مورت دا دین سمجھو پوہا ورکا دا دیر لیو دا خوشحالی خبرت چی او معشوم بلوغ تا ندے رسیدلے او قرآن پاک دیر شپاری داغ پسینہ کی پروت تے. او انشاءاللہ یادو ساتی زمونگ دا ملک دا خلق دیر نیک بخت دے دا سمر مدارس دینیه دی کنا نو اللہ دی حکومت تا وسور نکی او دا موجود منافقانو نا خودی منگو تاسو ټول خلاص کی دا دی دا پخوانا گوره دی من رسولا زرکوک دے کچری واسی شوی پدی که وی بلدیزری گرزولے وی زمونگ دا سور مدارس دی چشمیری نشتا الحمدللہ نن دا ملک دا من رسول نڈک دے دا گوره ټول دا دی عوامو دا زر پا درد و دا دی پا ارادو فکر چلی گی دا سیدہ کنگا زمونگ مدارس دینی یا حکومت کر وانولی شنو یو رس صبر ور لنکی بلکہ عددہ سے خلقو پا جولو کی لویشوی چاہی لپتہ دا چی زمونگ دا خواہشاتو زمونگ دا بیدینی دا پارا دا دغا مدرسو دا ماحول لویشوی خلق رکاوٹ تے. الحمدللہ دا زمونگ دا مسلمانان که زمیدار دی که دکانداران دی که نوکر پیش دی سمر دا دی مدارس دینی او سرا دی مدد و نصرت کئی دا دی حافظان و دا عالمان و پا جوڑی دو کی پرز دا قیامت و دنیا کی دی برپور حصہ و برخلا دا سیدہ کنن را برپور دا دی حصہ و برخلا کوشش زمائی ذتمند دا کوئی چی سمر مدارس دینی او نو لکه دا خپل کور و دا بال بچ فکر کوئی دا آغی نزیاد دا مدارس دینی او سکوئی دا آغی سوچ و فکر کوئی چی تاو سر دا خپل مدرس دا بادی د دې د سوچ او فکر او د دې د جوړولو یو غم وي. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کنا وہ قسم کسان با پورز دا قیامت دا عرش الہی دا سوری دلان دی یو پا کیا قسم دے چی دا آغزو دا جماعت سر تڑلے چی دا جماعت ظاہری عبادل غواڑی او دا جماعت باطنی عبادل غواڑی جماعت گورے دو قسم عبادل لی زن خلق پا سنگی مرمرو او پا قالیلونو او پا قسم آقسم دنیاوی سیزنو عباد کی خود ہدایت نروانوی اصل دا جماعت جوڑے دل دا پا دین جوڑے گی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سنگا دا علماء ناس دی دا مونگ اتاو چے سنگا سپر جوڑا دا سے سپرو کتا پورونم پا کینو خاراو نو کل جب بارانو شو نو آبس سیدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل پا خٹو کم سجدی لگو لی حدیث پاک کراغلی اوزل باران نکی دو نو دا جمعی مبارک اور رب بخاری شریف روایت تے یو صحابی وید اللہ حبیبا ہر سحلا کی گی باران نکی گی نبی علیہ السلام پا ممبر خطبہ وی و باران دا پارے دعا شورو کا زور پوٹھے وریز نو پوٹھے وریز نو اللہ دا خپل حبیب دعا گانے قبلے بس اغا دعا لاس لا نبی علیہ السلام پا مخ مبارک نور آخ کلی چو وریزم رالا بارانم شورو شو او چې لاس سوراخ کل بارانم شروع شوه او سفر سسیدو او د ګیری مبارک نو بس سسید جمعات سسیدو ټو نو ګور د حضور صلی الله علیه وسلم جمعات ګره داسې ظاهری آباد نو خو پدین آباد کچا باغی کی دیوالو نو کچا پکې سو حسن بصری رحمت الله علیه وای ما چې بلاز داسې کو د حضور صلی الله علیه وسلم د جمعات او دا غیر چت سرف لگی دو یو ذل صحابه کرام و ایلی مو دا اللہ حبیب دا جماعت پا نوی ترتیب جوڑا ہوئی پھرے گی زائی دا موسیٰ علیہ السلام یو جنگڑا و دا غیر گنتی جماعت تے پھرے گی پھرو ویدا دا موسیٰ علیہ السلام آگا جنگڑے گنتی مالخ کار جماعت گورے اصل عبادی گی پا دی چی دی کلی دین والا کار کی دا پا اعمال و عباد وی دا پا طالبان و عباد وی دا دا جہاد پا فکر عباد وی اسلامی سمر نظری چی دی پا آگا طول جماعت سوی باغی بان زما عزت مندو آباد ہوئی نو کم سڑے چی دی جماعت دا بادول کوشش کئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چی پورز دا قیامت یو بدغ سڑے دا عرش الہی دا سوری دلان دی نو منگو تاسو با انشاءاللہ جماعت بادول والا جوڑی کو نبا جوڑی کو دا چا با گورا دا وسوی چی پیسے با لگو لیشی دا چا با دا جارو وسوی دا دی دینی طالبانو چی چا خدمتو کو زمان دی علماء کی وی یو طالبو ساری چی برا پاسے دو نو دا آغا سپلائی با پالش ہوئی دوی جرا سوک دی جرما سپلائی پالش کری دا طلباؤ خدمت چی چاکڑے خدا خو چون کی دا مرگ نا پس قبر کی پتہ لگی ذکر رہی خدمت تا پا کم نسبت کے دا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وارثان دی دین زدکی دا دا دین بوز غلے لے دا دا دین بوز غلے لے کنا دا مدرسی یو زمیدار وی زمیدار او آغا دا زمیداری پا بوز غلی نپوئی گی دا بوز غلی حفاظت نکی اغل خلق احمق و لیونے وی دا دینی مدارس د دین بوز غلې وې نا طالب ځان د کړه ګوري چې څوک د جوی قتل پلاره ولا سپلای پالش کوي هر اپاس یو ډېر خپه شو چې ته ما پلار ستا حق په ما باندې فرض دی ته ما سپلای هغه له بچي په دې اعتبار نه پالش کوم ستا سپلای په دې اعتبار نه سموم او د دې صفای نه کوم چې ته نه زما بچي په دې اعتبار چې تر دین یو طالب وي د دین د طلباو خدمت زموږ مشرانو کړه پندای شیخ مولانا غلام اللہ خان رحم اللہ وی یوزل فرمائل چه مونگ بساری دا پاسی دا غرس سے مولانا حسینی نور اللہ مرقدہو سر مدر تفسیر کولا وی ساری بطولی کو زیر ڈکی وی او بڑے ری لری وی دی جماعت نا سور میاشتی بدغشان ساری چه مونگ را پاسی دی لوخی بطول ڈکو وی ما ایدا بگورم چی دا سوک کئی وی شپنی میلا ورغلی تحجد و ٹیم دیدی که حضرت سے براغ ہے او اگا لوٹی موٹی او دغی واغشتی لری چتا حوز وغیر نبی اوبراده زور پس پت پت لارم چوی کتم خدا دا نموی پیجندم مالوی آتا سنگا ما پس رالی اوی بیرا لوی کزا ما پا جواندون دیده دی حل چا لوی نو زبد لخپل شاگردی ماف نکم دا طالبانو خدمت خپل استازانو کن زکد آغا خلقو پڑکی دردو نو دای شاگردانو کی غلام اللہ خان رحم اللہ پیدا کی دو پاغی کی محمد طاہر رحم اللہ پیدا کی دو پاغی کی کسما کسم خلق پیدا کی دو د طالبانو خدمت زمای عزت مند دمر لوی شه چې موږ تاسو دا یو لوی فخر وګڼو چې د طالبانو خدمت کوو د طالبانو خدمت زمای عزت مند یو ډیر لوی شه ډیر لوی شه د دې لپاره جمعات جارو کول. حضور صلی الله علیه وسلم زمانہ کې یو بډای زنانه وا داغه کار سو جمعات په جارو کول. د حضور صلی الله علیه وسلم جمعات او مدرسې او پای کې د موز نه علاوه تعلیم او تعلم د جهاد د اخلاق او د انسانیت ټول ترتیب او تعلیم او تعلم شروع. یو بډای زنانه باغه جمعات جارو کول جماعت به جارو کولو نغد شپې وفات شو. حدیث د مشکا شریف کې راغلی بخاری شریف روایت هم ده. صحابه کرام په دې تور شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پاسو هغه داغي جنازه او کا جنت البقیع کې دفن کا. حضور صلی الله علیه وسلم چې ساری راغ نبی سره د دمر لوی شان نه عالم الغیب نی هغه بډای سشوا هي ورته د الله حبیبا خو بیگا وفات شو موږ دفن کړي د الله حبیبی دلونی علی قبر هارا شی ماته قبر خو قبر. صحابه کرام او خل نبی علیہ السلام ادری دو او صحابه اور پسی صفونه شل جنازه وکا او یاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ وا معجزہ تن تپوسو کو وی کم شے استاد مغفرت او د بخنه الله او غرزو لغی وی دا الله حبیب د جمعات د جارو کول دو جن الله ز معاف کما وی بخ د چې جمعات سره زمون او استادو مدرسې سره زمون او استادو زمای عزت مند تعلق پزړه کې یو 24 غنټې دا فکر وي د جماعت او د مدرسې او د دې طالبانو د خدمت نو ان شاء الله پدې بمغو تاسو ته نجات او کامیابی ملاوي. پدې باندې بمغو تاسو ته نجات او کامیابی زمای عزتمندو ملاويږي چې زموږ استاد سره طالبانو سره مینه ده. ځکه دا ټول امت مسلمه بچی دي کني دي کې حافظان جوړيږي دي کې عالمان جوړيږي. تاسو ګورئ زموږ علماي دیوبند کونو او دور قرباني نوې پېښ کړي نن بدا صحیح عقیدہ او صحیح دین زموږ او تاسو مخیلنو وای قربانی پیش کی تکالیف پیش کلا او دا دینی تر موږ او تاسو پر رو رسول دالو می دیوبند بارک تاسو او ری او ری دلی مودی چې استاد او شاگرد انار د بوټی د لاندې مدرسه شروع کړو. انګریز چې کله پابندې ویل ګولې علماء دیوبند ورته دا وی هر اون زموږ مدرسه دا راغې د لاندې موږ طالبان کې نو له شو سبق ولا کول شو دا نار اونو او داغی دلاندی استاد ساگر تا سبق شروع کن. نوچه زمان استاد سو زمائی زتمندو دی سر امین ای دی سر متعلق وی خپل بچی دی طرف تا زمائی زتمندو سو کن دی طرف تا منگو تاسو خپل بچی وقف کن دی طرف تا منگو تاسو خپل بچی وقف کن دی سر امین او محبت و ساتو دام یادو ساتای دا علماء و لکلی وی دا چا پزرکی چی دا علماء و دا طالبانو دا حافظانو د دې قدر او عظمت نه دین د کور ته دن کېدې نشي. کومه تاسو غواړو چې زموږ بچی د عالمان او حافظان شي او دنیا آخرت کې زموږ د سعادت او د کامیابی ذریعہ جوړ شي نو موږ به د علماو خدمت کوو. په شپ خبره باندې دا خدمت د وجه نه با دا نعمت الله رب العزت زموږ تاسو نه کوڅه ته پوښو کی چې صحابه کرامو کې ټولو کې لوی لوی عالمان سوکو نو علماء کرام دا غی جواب کوي چې ابن مسعود رضی الله عنه په ټولو صحابو کې په قران ډیر لوی پیدا تر دې چې علماء لیکلي د خلفای راشدینو نم په قران خپویل او دا دې کمال پته ولګي چې څوک په قران باندې زمان زیات په هشتن زوب بسترو تړم د علم د حصول لپاره بلاړ شو. خدا ته پوسم په کار دی چې دا دمر لوی علم ورته پسمه لاو د حضور صلی الله علیه وسلم خادمو د نبی علیہ السلام پانی بدگر زولی د حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوٹا بدگر زولا مسواک بدگر زولو د حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالخ بدگر زولو داغ خدمت د وجن دمر علم اللہ ورکڑے چې په تمام صحابه کرامو کې افقه او د ټول نزیات په دین او قران باندې پویدون کې سوکو ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایتو کې راغلی یو ځل عمر رضی اللہ عنہ په منبر ناستو او د قران بارکی ته پوښتنه کول وی قرآن کی لوی دو امید آیات کم یو دے نو دو سور زمر آیات ابن مسعود رضی اللہ عنہ سو شاگرد لے وی پاسا اول اوہ اجلین لوی دو امید آیات نشتا چی اللہ وی چی اے زما حبیب زما دے بندگانو تا وایا کم بندگانو تا اسرفو علی انفسہم چی دیر زیاتی او ظلمون پزانو نکڑی چی لا تخنتو من رحمت اللہ کتا عرص کڑی خدا اللہ در رحمت نما نا امید کیگن راشا توبا و باسا دا درد نا امید ہی نوے بے پا قرآن کے لوی جامع آیات کم دے نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ شاگرد تبھی ہوا ہے دسور نحل آیات ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان بیا داسې مختلف تپوسونه وشول او د هر خبره جواب عمر رضی الله تعالی عنہ ته ملاوېدو چې د ټولو خبرو جواب ملاو شو نو عمر رضی الله عنہ په منبر باندې دې خبرې ویلو ته مجبور شو وې زما د الله په ذات عالی قسم وی ابن مسعود دې مجمع کې شته پټ ناست زما د الله په ذات عالی قسم وی چې ابن مسعود چې پټ ناست چې زه د هر خبره تپوس کوم او جواب راځي نو دا خو بغیر دا غنه نشي کېږي دا د خدمت د وجه نه دومره علم هغه ته زما عزتمند ملاو په صحابو کې دویم لوی غټ عالم ابن عباس رضی الله عنهما ده چې هغه ته بحر الامت وای ترجمان القرآن ورته وای هغه تم کسه ملاو دي د خدمت د وجه نه ملاو دي خپل ماشومان د دې عادتی جوړ کړي چې د علما او حافظانو د دیندار خلکو خدمت کړي د ماشوم بچي د نبی علیہ السلام چې وفات شون دی لا بلوغ ته نه رسیدلې معشوم بچے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم او دسماتی تلاڑو بخاری شریف روایت تے او دی لوٹا تیار نیولی نبی علیہ السلام چ لوٹی تو قتل لددی معشوم والی عمر تے او قتل رحمت پا جوش کراغ بخاری شریف کراغ لید اللہ حبیبی اللہم فقہ فی الدین الہ العالمین دی بچی لخود دین پوہ نصیب کی نن غره یو شه دام د زمونږ د زوال چې اهل علم او دیندار خلکو ته حاملین د وحی ته مونږ بدګور علما او طالبان او حافظان مو د نظر ډیر بد راځي او دا یاد ساتي چا چې د علما او طلباو قدر پیژندلې نه یو ورته عرص پیښ کړي یزه کې مونږ طالبان یو ځل مونږ سره وظیفې لپاره وړو کې طالب نو نو دا غالا کې یو سپینګر عالم دی اوسیم کله ناکله زو ګورو نو پس پینا گیره بانه اغا پچهی پا غاره که واچوله و نن بزه تاسو لوزیفه وانو دیگه پا خبره نامانی چه عالممو فارغمو پس پینا گیره پا خپل کلی که طالبان لسو که طالبان لی وزیفه را توله که ده دی خلقو زمائی ذتمندو چه منگو تاسو خدمتو کو تاسو تاریخو گوره یو مطل چه کل تکلیف راغله او کل ده قربانه ضرورت راغله نو الحمدلله علماء و طلباو د دین د اوس امت په اولیو مشکلاتو کې روان دي کنه تاسو د خپل لیډرانو چې سر په ماته وای دا غي بیانونه موري یو یو خبره دا غي د کفر د پاره کافی ده دا علماء کرام ناست یو یو خبره د مونږ دنیوي لیډران داسې کوي چې بس د کفر د پاره دغه یو خبره بس ده او تاسو علماء کتل الحمدلله څومره کم مکتب فکر والے چې دي خو چې علما دي نو د امت په دې تکلیف کې یو موټی دي او هر قسم قربانی له ان شاء الله سری اغی تیار دی هر قسم قربانی ته انور اغ لیډران لاړل چې چا په جولای کې اغی تربیت کړو اغه جولو له بیا ځان ور رسولو سوک سوی سوک سوی د زړه د ازارې دو خبرې کوي چې موږ او تاسو زما عزت مند کوشش وکړو او د خپل مدارس دا مضبوط کو او د سره مالی او جانی تعاون موږ او تاسو وکړو د سره مالی او جانی تعاون موږ او تاسو وکړو او د دغه علماء او قدر زما عزت مند موږ تاسو په زړونو کې راولو دا قران څومره لوی شی دی دی کلی الله څومره لوی فضیلت ورکړي ورې کلی دا که مشهور کیږي نو د دین په نسبت مشهور تا سره دا خو شا کې نور کلیم دی کنه لیکن ساو دا کلی ولي پیجندېش دا اوس ګوره د کوم علاقو خلق تاسو په دې مدرسه کې او د دې کلی خلق الحمدلله د دې طالبانو خدمت کوي نو دا څومره چې حافظان جوړيږي د دې ټولو کلیوالو په دې کې ان شاء الله سي په دې کې بلدای برخوي دا یاد او ساتای ګور د دې نعمت شکر ک تاسو کوي او دا وایي چې الله زموږ د ګناهونو زموږ د بدو اعمالو سره تا دا نعمت مونږ ترا کړې او الله له شکریا دا کوي الله به دا نعمت تاسو د الله سننه نالي او که لګ نه شکرې موکا نو بیا الله نعمت چې ورکول شي نو دا غستو چلم الله لورز نعمت چې الله ورکول شي نو دا غستو چلم الله لورزي چې موږ او تاسو زما عزت مندو د دې خبرې کوشش وکړو چې د دې نعمت د الله رب العزت ډېر قدر موږ او تاسو ادا کړو دغه طلبا دي ګور د دوو سیزونو لوی فضیلت زموږ او تاسو په دین کې راغله د قران او سنت د علم او بیا د قران او سنت د علم نه پس د جهاد فی سبیل الله ما د بخاری شریف یو روایت تاسو وړاندې تلاوت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی پا جنت کی سل درجی دی او دیوی درجی دبلی پا منس کی دمر فاصله دا لکا دا آسمان او دزمکی عمرہ دا صحابہ اکرام و تپوسو کچی دا اللہ حبیب دا چا دا پار دی ویدا د مجاهدین فی سبیل الله د پارا الله تیاری کړی د هر مجاهد د پارا چې هغه د الله لار کې جهاد کوي سل درجی دی په جنت کې یو درجی په منځ کې څومره فرق دی لکه د اسمان او د ځمکې په منځ کې لوی شه دی جهاد فی سبیل الله او ان شاء الله دا چې موږ جوړ شي تاسو علما او نوري نو موږ به ان شاء الله خپل بدن خپل مال د الله د دین نه خوګونه دغه شانده کنه دا او چا که خپل مال او بدن د الله د دین نه خوګ کو ناغ انسان به دنیا او آخرت کې توانی پاتیش الله د مخ کې نه سودا کړي موږ او تاسو ټول کلمه ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله الله سوره توبه کې وای الله وای ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ اللہ وی ما دا مومن مسلمان سر سودا کڑی مومن تا وی تا گو رزان دا سے بے قدر رو نگڑی دا کمشی خریدار چوچت وی نو غشے قیمتی کنا کنا پوی گئی پا خبر با مومن لا اللہ وی استاد دے نفس و دمال خریدار زیم الله و ای زما مؤمن بنده دا مال دی مال راکا بدن دی مال راکا زبد دی مقابله کی تعالی جنت در کوم نو کلمه چې چاویل دا سودا کړي کنه نه کړي وس الله وای چې سودا دیو که مال او نفس دی الله لور کو نو کار بدی سی فیقتلون و یقتلون دای به کافر قتل ای او دی کې ودی تم شهادت حاصلېږي او شهادت نلوی مرگ زما عزت مند بل هیڅ شی نشته نالو علماء کرام ناسی خویا د انبیاء او درجه دا ورپسې د صدیقین او درجه دا دریم نمبر کې درجه دا چا دا د شهدا او دا او دا مسله د شهادت فی سبیل الله ور دا بچی زمون چې نن ناس دی او قران یاد کړي روایتو کې راغلی چې یو حافظ به د لسو کسانو سره کوي شفاعت به کوي اغه لس کسان د کورنۍ چې د ګناه د وجه نه ورته شوی جهنم واجب شي خو شهید به دا یو کسانو سره کوي نو مرتبه دا چاو چه تشو شهید بداو یاو کسانو سکی دا غی شفاعت بکی او دام دا که عالم دے که طالب دے که یولوی متقی دے سو کم چی اوزل جنت تا ورو رسیدو نو دنیا تا واپسی نگواری سیوا دا شهید نا حدیث دا بخاری شریف کی راغلی شهید لس کرتا وی اللہ واپس بکا واپس بکا او دام یادو ساتای چی دیر لوی نصیب دار انسانوی چی غط دا شهادت مرک سکی لار پرتبداو د کافر غلبو کی فرمایي چې هغه وخت کې ودات کولو حضور صلی الله علیه وسلم ته درخواست کولو چې دا الله حبیب مونږ د پاره غواړه چې مونږ ته الله د شهادت مرګ راکړي دا سي زړه کې تمنا او سجدو کې دعاګانې کولې سجدو کې صحابه کرامو دعاګانې کولې د مرګ د شهادت فی سبیل الله د پاره نو کله چې قوم کې د دنیا محبت او مینا نو او پاغی کی د شهادت تمنا وا نو یاد ساتئی کافر سکولو سری نو شروع چتولے او چنن کافر د خپل کفر د پارا هر سو قربانولو ل تیار رے او مسلمان د خپل دین د پارا قربانی پریخی نن بیا کافر یوزل سکری سری رو چت کڑے که مسلمانان همت کی او خپل مال او بدن د الله د دین نه خوګ نکی نو یاد ساتئی د الله مدد بدای سره شامل حال شي مسلمان په خپل وس او طاقت پر دې صبر چر د وس ته هغه به استعمالي باقی د الله مدد او نصرت پر راځي او دا تکالیف په امت مسلمه راغلی لکه نن زموږ مسلمانانو باندې راغلی غزوه احد کې د حضور صلی الله علیه وسلم کم حال دشمن څومره لوی تعداد کې مسلمانان لګي او لکه نن منافقان څه کوي کنه په عین موقع کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نشي بد دارې صفونه مخامخ کیږي منافق عبداللہ ابن ابی ابن سلول نبی علیہ السلام ته چون کی تاسو زمون خبره نه منای نو موږ در سره نو 300 کسانو سره عین موقع کې را واپس عین جهاد مقام کی میدان پر خوبانه سمرا تکلیف ملاوی او بیا به دا غلطی خبره خورولې تاسو ګورئ کدا سمرا اخبارونو او خبرونو والدی نو دا کدا بدن او د مال په اعتبار د کافر مرګری خبرې نه په حق کې خورای کله دروغ وای امیر المؤمنین بیبی شهید شوا شهیدم ورته نه وای هلاک ورته وای یعنی هغه ټکی استعمالی ستا دا برائنام منافقان چې کم دی یو کافر د مرگ د پاره استعمالی هغه ټکی هم پسود نه لري هغه ټکی هم پسود نه لري او د منافق ضرر دا اسلام ته د کافر نسخ وي. سچې کوي زمونږ دا ظالمان او بيدین او منافقان حکمرانان نن د مسلمانانو سره کوي. خو کم مسلمانان دی او د ان شاء الله استقلال او ثابت قدمی نه کار والی، نو یاد ساتئ د الله مدد او نصرت بسوي اوب د دې سره مرګري. ها دا الله د مدد او د نصرت پته اچاله نیم بیاله مسلمان نه دی چې کله راضي. خو مدد د الله د مظلوم سره دا یقیني دی، دا د الله وعده ده، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده ده. نبی علیہ السلام ته غزوه احد کې سوره تکلیف ورسېدو او یا مرګري شهیدان شول. په خپل د حضور صلی الله علیه وسلم بارک راضي دا شونډه مبارکه زخمی شوی و، دا غاخ رباعی چې ورته وی خي طرف لا دا مات شوی، تنده مبارک د حضور صلی الله علیه وسلم زخمی شوی. دارنګي دوز غره په غزوه احد کې نبی علیہ السلام چولې وی، دا غي دو کړای په دی ننګو کې وردن نشوی وی، ته دومره گزارونه د وژنا. او یو منافق ابو عامر راهب دا چې نور څه وس نه کید نو کندې کې نستې وی غزوه احد په میدان کې، نو پاغه یو کند کې رسول الله ور غرزید. دا تکالیف دا پریشانی اواغه غزوه احد لا ختم نه. نبی علیہ السلام کوم کو جدور قبرونه نشی کنسته، نو دو دوا او درې درې صحابه کرام په یو قبر کې دفن کوي. و دغه وخت کې موږ د قران والو سمره لوي شان احادیث کراغلی چې کم درې یا دو صحابه په یو قبر کې دفن کول، نبی علیہ السلام وی چې کم دوا او درې په یو قبر کې دفن کوي وګورئ چې قران سره د چا تعلق ډیر وا قبل لمخ کې کوي. خبر له خیال رسید دیم شهدا، دیم صحابه او دیم د احد شهدا، خو صاحب قران ته بیا مقبلی لمخ کې کول. قران والو دمر لوی عزت نو کوم صحابي چې ډیر قران یادو او داغه به قران سره ډیر تعلق نډمبه به قبلی لاغه کې خو بیا به ورپسې بلکې. او امتحان در امتحان غزوه احد ختم شو، نبی علیہ السلام لا کور ته تللی نه، جامې بدلې کړې نه، زخمونه جوړ نه دي. جبرئیل امین علیہ السلام راغوی دشمن د واپس اراده کوي بیا روان شي. حضور صلی الله علیه وسلم आवाज وکړو چې موږ دشمن پسې بیا ځو، خو هغه سړی به ګورې چې پرون موږ سره مرګره، چې پرون میدان ته نه دروته نه به موږ سره نه ځي. روایت په دې خبره گواه دي، وای داسې کسان مروتن چې لاس خپې کټوي نو یو بل پله په یو مسلمان لاسې فو میدان تر ووتل، یو بل پله لاسیخی و میدان تر ووت. او چون کې دغه وخت کې قوت او طاقت پاتې نو نبی علیہ السلام حمراول صد مقام پورې لاړو، د دشمن په ځل کې الله یې راواچول او تختیدو. او نبی علیہ السلام دغه موګه کې ویلو روح المانی ذکر کړی، وی اسمان کې کاڼي تیار شوه، کچره دی کافر واپس راغله نو الله پیغه کاڼي ورول. دام یاد ساتي د امت مسلمه چې څومره قوت او طاقت ته ان شاء الله د الله د دین نه خګاینا دغه شان تکنه، او دا الله هلاکت او تباہی به په امریکای او داغه په معاونین ان شاء الله راځي. و دغه بردا الله رب العزت کله امتحانن سو کی مدد کې لک تاخير رش. تاسو کتری دی علماء نه تاسو کوي فرعون بعض اهل علم لیکلی چې تقریبا 3 لاکھ پوری د بنی اسرائیل او ماشومان قتل کړي، مور د جولای نه میراوا غوستو، مور به قتل او چاړه به کیو. لیکن هغه ته الله سوره مهلت ورکړي، موسی علی السلام او د شخصیت ور تخیری وکړي. او د امام مجاهد قول امام ترمذی ذکر کړي چې د موسی علی السلام د دعا او د هغه د قبلې دو د فرعون د هلاکت په منځ کې سلويخ کال موده و. خیرونه پس سلويخ کال پس شوه. دا د انسان تلوار وی، الله دا وعده ده چې د مسلمان سره به الله مدد، دا الله وعده ده، دا الله وعده ده چې د مظلوم مدد بکای. خدا غو مدد نیټه دا غي علم د الله سره ده. ابراهیم علی السلام اون عظیم شخصیت، نمرود اور کې غرزول خو الله سمدستی نه درانی ولې، خلیل غنت شخصیت په اور کې د سوزولو کوشش کوي، خو بیا مرتد الله سره د رب العالمین ورته مهلت. سلور سو کال د حکومت کړي نمرود، وای سر قدر لینو خوښه، لیکن کله چې الله دغه د هلاکت وخرا وستو نو هلاکه او تباہی کو. داسې کافر راغلی چې رسول الله ته فسر لری چولی، لاړی پې توکلی، غاړه کې ولا پټکې چولې راخلی دي. ایتم الله کلونه صبر کړي، ایتم الله رب العزت کلونه صبر کړي، نو امت مسلمه خپل حوصله دي نه بایدي. ها صبر چې دي سیر او پاو چټاکی قوت او طاقت ته اوبد الله د دین نه خوګینا ان شاء الله. داسې به کوم غوتا سکنه که ضرورت راشي زمونږ مشران علما دي، ځکه دا جهاد والا خبره د جوش نه ده بلکې دا د هوش خبره ده. نو ان شاء الله د هوش مطابق مونږ به د کافر مقابله کې استعمالي کو کنه به استعمالي کو ان شاء الله. دا زمونږ مسلمانان رونه دي، پښتانه دي، هر قسم قربانی له تقریبا ټول مسلمانان سدي دا تیار دي. فوري تور باندې ګوره داسیم دي کلی کی بعض علاقوں کی مهم شروع دے ددی مسلمانانو د پار فوری طور چندے کوي دې چندو سردا سی د امت فکر یوش او الحمدللہ پدې د الله احسان چې تقریبا د ټول امت فکر یوله وختي مې مرګري له خبره کوله کناری ندی که زنانه دی ټول الله ته سرب سجود دی او جاړي هر څوک مالی تعاون ورسته تیار دی تاسو دې خپل کلو کې دا د سمره کلو خلق ناس دی د مجاهدینو د پاره فوري تور باندې تاسو مالی چنده وکي ته چا سو وسوي تاسو ګورئ باجوړ والا خلکو سمره همت کو اعلان کیا پدې جنسو کې غریب ایجنسی دا په کروڑونو لکونو تعداد کې وکا درکه الحمدلله مسلمانانو شروع کړي مونږ جمعه کې اعلان کړي کم جهادي تحریکونه دی شروع کړي هر ځای کې یو دي سردای چې دا مال انسان ته ډېر خوږي دا مال چې سره لګي د سرداغې فکر پیدا شي ویګي په خبر باندې نو زه په زبانه مالی تعاونونه په دې خپل کړی کې شروع کړي د چا سو وسوي په دې غم او درد کې د مسلمانانو سره جمعو تاسو شریک یو ادا غره دی عمل خبره نه ده دا د اسلام او د کفر خبره ده دا د عمل خبره نه ده بلکې دا څه ده دا د اسلام او د کفر خبره ده دې کې ان شاء الله امت مسلمه چې کله څه خبر راشي نو هغه شان به ایسه کیږي هغه شان به ان شاء الله د استعماليږي الٰه العالمین دا مدرسې او دا ټول قائم او دائم ساتي دا یاد ساتي ګوره مسلمانانو موږ تاسو له غفلت نه نه پکار کدی موجوده دور کې کافر الله دین نکي او پخپل اراده کې الله تعالی سي فیصله افغانستان کې کامیاب شو نو پدی وطن کې مسلمانی تیرول مگران شي تاسو ګورئ نن په ترکی کې چې د اسلام مرکز او مصر هغه دې کې ګیر لیسن جوړیږي بلکې هغه مسلمانان کستا دې ملک راشي ګیر پرې دي نو چې جنو غریبانا نه اخره اذان باندې پابندی دا دې ملک میاد ساتي مسلمان به واوي چې عیسائی کله چې مسلمان د جهاد او د قربانۍ په وخت کې سستی کړي نو بیا په سونو کالو داغه سستۍ تلافی نه شوي بنی اسرائیل ته جهاد په فرض شو نبی موسی علیه السلام تویز هب انت و ربک فقاتلا انا ها هنا قاعدون نو قران خود کیسو کتاب نه ده کنه دا خود موږ استاد چې ایمان دې خدا واقعیات او کیسې ذکر کړی دی عبرت لپاره قوم یو خبر او کچې تلړ شمګ نو شوتله دشمن ډیر طاقتور دی نو رب العالمین وی خدای خو جهاد تلا نړل والله وی سلویخ کال به حیران او پریشان پزمک کې ګرځي وګرځیدل کو نه ګرځیدل او پاغه سلویخ تو کالو کې موسی علی السلام وفات شو هارون علی السلام وفات در په در شن یو حکم شری قربانی په وخت کې چې چا قربانی پیش نکا نو امت به بیا ټول عمر سرګردان ګرځي د قربانی په وخت کې امت ته پکار دی چې څوک قربانی پیش کی او امر خصیم په موږ تاسو راضی نو چې پټوخی او پتبا او یا په ولاړې وې پلانې ود پاتې شو دا به زمو خوش قسمتی وي چې مرگ الله د شهادت موږ تاسو له نصیب خدا می درلوي چې ګوره د شهادت مرگ دا پډېر لوی قسمت ملاوي دا پډېر لوی قسمت زما عزت مند ملاويږي صحابه کرام غختل الله محافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ ذکر کری یو صحابی نبی علیہ السلام تراغ زوی پا بدر کی شہید شو دیر و احد نا یو سور از مخ کی خوب بینی آزوی و لوی جی بابا جی مون سر رازہ دی دنیا کسی که غمون و تکلیفون و زیر وی بچی تا کب زی وی زو جنت فردوس کم کن بے ساری نبی علیہ السلام تراغ سور از پس از دو احد جنگ کی ویلا اللہ حبیب و بیگا ماغ بچے خوب کی ولی دو کم چی غزوی بدر کی تاثر شہید شو مالې بابا جی راځه دې د غمونو کور کې سکه وی دا الله حبیب زوی مم قتل او زما د الله ملاقات ته زړه کې ډیر شوق راغره ما بارک خود وا غواړه چې مال د احد میدان کې الله د شهادت مرګ راکړي رسول الله ورته دانو یې ته سوي دوی ورته وخته پاولنو شهیدانو کې روایتو کې راغلي دا جابر رضی الله عنه والد صاحب دې د غزوه احد نمخ کې خوب ولیدو یو رشتہ دار په غزوه بدر کې شهید شو او ورته وي ته مونږ لاره روانه وي ته کوم ځای کې جنت کې ساری راغ نبی علیہ السلام ته وي د الله حبیبا غفلانه رشتہ دار مې بیګه خوب کې لیدو جنت کې مالې وي چې تم را روانه د دې خوب مې څه تعبیر دی د الله حبیب ورته وي شهادت یا ابل جابر شهادت درته ملاویږي اے د جابر پلاره نو سبب غزوه احد کیږي بچي کې نو لو وی بچی سبا د حضور صلی الله علیه وسلم د کافر و جنگ ده ما ته د الله د حبیب نو رستو کو محبوب ده نو ترا ته محبوب ده دا سم نشم کوله چې تا دی اولی کوم اوزه د کور کې کینم او دا و خوین دی دی پکې ناری نشته ده نه نو دیم نشو پرې خه بچی ته په کور کې پاتې شي او زه زم جهاد ته وګوره زما سو وصیت واوره که زه شهید شم نو په ما باندې دار فلانو خلکو دوره قرضه ده او دا وہ خوین دی دی دی ددی خیال بساتے بڑو منو شہیدانو کی جابر رضی اللہ عنہ والد شہید شو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشکات شریف کی حدیث تے مدینہ منورہ کی وقت تجھے دے پریشان ہو ورتوی یا جابر مالی اراک مہمن اے جابر سوجر تابان دخبکان سرات ویرم آورتوی دا اللہ حبیب استشہد آبی و ترک دینن و عیالن پلار میں تاثر شہید شوڑے ری قرضے پی پاتی دی او بال بچم دے وی خاغ میوی دی شکولی دی کجورو وی ٹھول قرضداری رو غوار چیزی والا پخبل اللہ سو طلب دا شہید پا مال اولاد کی اللہ خیر و برکت چلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم روایاتو کی راغلی دا کجورو دا دیرو نے اسو پی رو گرزو دو وی رازائی او پخبل اللہ سو والا تلل ٹھول قرضداری ختم شل جابر سے وی زو گورم یو کجور کمین دی راغلی ٹھول قرضی اللہ خلاص کی وی عورت دا اللہ حبیب وی تالا پتا دا چی ما کلم اللہ احدا الا من وراء حجاب اللہ دا چا سر خبری نہیں نکلی مگر پردے نہ پلا او استاد پلار سر خبری ہو کی استاد پلار او دا اللہ پا منز کی پردن ہو براہ راست بلا واسطی خبری ہو کی اللہ ورطوی غوڑا سو غوڑے اگوی الہ العالمین سچی میں غختل غیل خرو رسیدو وی نس سوال بکے وی نا اللہ مونگ چی سو غختل غیل رو رسیدو وی نا خام خواب غوڑے. جابر رضی اللہ عنہ والد سے پوش و عبداللہ رضی اللہ عنہ نمیو چی بغیر دا غختو نما اللہ نپریزی وی الہ العالمین نور خورس حاصل لی و چی خام و خاتم آلوی سوال بکے نو زما دا روح چی کم بدن ندی ریستے بے پکی واچاو اقتلو فی کثانیا چی ستا لارا کی دوبارہ شہید شم آغا کم خوند و لزت چی دا شہادت پا وقت واخو دی جنت کم نمیلائی زما عزت مندو دا شہادت دم رلوی شے ہر صحابی دا شہادت دا پارتگے بناستو ہر صحابی زما عزت مندو دا شہادت دا پارسو تگے بناستو او دا دا امت یو تاریخ دے دا دا امت سشے دے دا دا امت یو تاریخ دے کم امت چی دا دین تاسو گولا اندوان پا خپل باطل کافران دی کنا وائی پا اندو توب بانزان قربانے کنا قربانے سکھ لو گورا یہودی لو گورا نصرانی لو گورا نن ہر کافر پا خپل کفر کی سوچا دے مسلمان نن خپل دین سردو کی کہ انشاءاللہ مونگا تاسو بدا سے نکو کہ ضرورت راشی چمگا تاسو دخبل دین سر دغداری و دوکی معاملہ و نکو بلکہ انشاءاللہ ار قسم قربانی تا مونگا تاسو اگر تب انشاءاللہ تیاری و کسوسی موکا نو یاد ساتی زمونگا مسلمانی و زمونگا منزون و ماغشی لکنن دا اغ ملکون جوڑ شوی جی پاغی بانی دا کافر قبضہ شریع پر دا قانونن بند دا ازان بند دا گیرہ بند دا قسما قسم تکالیفو کے اغا علماء سے دی پا قسمہ قسم تکالیفو کے غومت نن گیر دے چچا سستی کڑے. الہ العالمین دی زمونگا استاس ہو دی ٹول مسلمانان و مدد و نصرتو کی اور آسمر محاربین کافر دی اتفاق راغلے دا آسمر پخلی ویون کی چی مسلمانان دی لیکن حقیقت کے منافقان دی دا ٹول دی اللہ نست و نابود کی اور سوکم چی دی اسلام و دی دین پلار کی رکاوٹ جوڑی گی. الہ العالمین دی نست و نابود کی اور دام یاد و ساتے دا انشاءاللہ زمونگا ایمان دے اور دا قرآن فیصلہ دا چې چا د اسلام سره چړلې هغه الله غرقی او تباه کوي دغه عمر دا هغې دپاره الله یو نیټه مقرر کړي او هغه وال او تباه کول په داسې طریقې کله په هغې مونږ تاسو پوهېږو او کله پې نه پوهېږو. انشاءالله مدد او نصرت دا د مسلمانانو سره الله وعده کړي چې دا به وي. الله دې مونږ تاسو تمام امت مسلمه په خپل دین او اسلام باندې محکم کړي او خاتمه زمونږ د ټولو دې الله رب العزت په ایمان کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.